2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Warszawski sędzia prosi o azyl polityczny na Białorusi. Są reakcje polityków. Ta informacja jest zatrważająca. Będę oczekiwał raportu ze służb. Marsz Żywych w Auschwitz. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób. Przemarsz śledzi nasz reporter. O wojnie w Ukrainie i relacjach handlowych rozmawiali z przywódcą Chin, szefowa Komisji Europejskiej i prezydent Francji. Jako zatrważającą ocenił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz informację o polskim sędzim, który poprosił o azyl na Białorusi. Chodzi o Tomasza Szmyta, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który o swojej decyzji poinformował na konferencji w Mińsku. Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, że należy sprawdzić wszystkie dotychczasowe sprawy prowadzone przez sędziego Szmyta. Dodał, że od służb oczekuje pełnego raportu. Ta informacja jest zatrważająca, można powiedzieć, bo jeżeli ktoś wybiera Białoruś, to znaczy w jakim interesie działał przez lata w Polsce, w jakim i w czyim imieniu. Będę oczekiwał raportu ze służb, raportu od tych wszystkich, którzy mogą mieć wiedzę na ten temat. Sprawa wymaga natychmiastowego wyjaśnienia. Jest to zachowanie, które chyba sobie rzadko możemy wyobrazić. Białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki wykorzysta polskiego sędziego w celach propagandowych, uważa białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Będzie sporo wywiadów, będą pokazywane w telewizji, może nawet odwiedzi sądy białoruskie, spotka się w jakichś sądach, będzie mówił o tym, jak źle jest w Polsce, jak dobrze jest na Białorusi, ale takie osoby są dla jednorazowego wykorzystywania. Nie będzie na pewno potrzebny za jakiś czas reżimu, za miesiąc, za pół roku, rok maksa, ale przez całe życie nie będzie utrzymywany przez Łukaszenkę. Tomasz Szmyt był jednym z bohaterów tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kilka tysięcy obywateli Izraela i przedstawicieli innych państw bierze udział w Marszu Żywych w Auschwitz. Z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego wyruszyli w drogę pamięci do byłego obozu w Brzezińce. W tym roku uczestnicy upamiętniają nie tylko ofiary Holokaustu. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, na co jeszcze zwracają uwagę? Tegoroczny marsz to jak co roku hołd dla ofiar zbrodniczego reżimu hitlerowskich Niemiec. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę tragicznych transportów do Auschwitz węgierskich Żydów. W 1944 roku trafiło tu aż 430 tysięcy Żydów, którzy zostali zamordowani. W marszu bierze udział ponad 50 ocalonych z Holokaustu, ale też w tym roku wyjątkowo osoby, które przeżyły ataki Hamasu z 7 października zeszłego roku. Chaim Taib, prezes i założyciel fundacji Menoma Adin z Izraela, powiedział mi, że te dwa wydarzenia mają coś wspólnego. Wierzę, że to bardzo podobne, co wydarzyło się tu 78 lat temu podczas Holokaustu. Pomysł tych ludzi był ten sam, zabić Żydów. Ale sam Marsz Żywych nie jest wydarzeniem smutnym, wręcz przeciwnie, uczestnicy radośnie śpiewają i mówią, że wciąż żyją i chcą pokonać antysemityzm. Ceremonia zakończenia Marszu Żywych za pół godziny w Brzezińce. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Fundacja Viva reaguje na warunki pracy koni wożących turystów do Morskiego Oka. To po filmie opublikowanym w miniony weekend, na którym widać konia leżącego na trasie. Organizacja zbiera podpisy pod petycją do władz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szuka też świadków, którzy widzieli zdarzenie. Fundacja Viva opublikowała film, na którym dorożkarz uderza konia w głowę, po czym zwierzę wstaje. Nikt konia nie uderzył, po prostu pomógł mu wstać, po prostu tak go może złapał za chustę. To można przecież sprawdzić na kamerze. Tłumaczy przewoźnik, który brał udział w zdarzeniu. Aktywistka Anna Plaszczyk z Fundacji Viva komentuje. To w soczewce pokazuje, że te konie są maszynami. Ma natychmiast wstać. Polska ma nie mówić o tym, że tam się dzieje źle, a ten koń, jak się przestanie nadawać do pracy, prawdopodobnie pójdzie do rzeźni. Na temat sytuacji koni wożących turystów do Morskiego Oka po południu dyskutować mają przedstawiciele resortu klimatu oraz władz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wojna w Ukrainie i relacje handlowe były głównymi tematami rozmów szefowej Komisji Europejskiej i prezydenta Francji z przywódcą Chin. Xi Jinping przyleciał na spotkanie do Paryża. Ursula von der Leyen powtórzyła, że wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie musi się skończyć jak najszybciej. Liczymy, że Chiny wywrą wpływ na Rosję, żeby zakończyła agresję na Ukrainę. Prezydent Xi odegrał ważną rolę w ograniczeniu nieodpowiedzialnych rosyjskich gróźb nuklearnych i liczę, że będzie robił to dalej. Rozmowa dotyczyła w dużej mierze relacji handlowych. Unia uważa za nieuczciwe, że Chiny dofinansowują produkcję elektrycznych samochodów trafiających na sprzedaż do Europy i w związku z tym rozważa wprowadzenie ceł. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do wieczora zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W całym kraju miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu również burze. Najchłodniej od 12-13 stopni nad samym morzem, 16-17 na północnym zachodzie, do 24 stopni na południu i południowym wschodzie. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Majówka, rabatówka w euro. Obniżki na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dyson Cyklon V10 Absolut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2265. Teraz za 1999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Maciek, dokąd się wybierasz? A, do Żabki się dobieram. A Rybcia o tym wie? Sama mnie wysłała. Okej. Maćkowi tylko dobieranie na myśli, bo Żabkobranie to w supercenie dobieranie. Dobierz maślankę naturalną Mlekpol lub salami pepperoni Bel za złoty 50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. W Media Expert tanie masz. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Festiwal cenowych okazji do minus 50% już od poniedziałku. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Let's go! Tylko do 7 maja w MediaMarkt. Zyskaj 150 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów z wybranych kategorii. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. Tonacji Trójki. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a w tym programie do godziny 16 będziemy słuchać bardzo wielu pięknych utworów i wydaje mi się, sama to zdiagnozowałam sobie, że chyba wyrastam na taką pierwszą tutaj w Trójce prawdziwą maniaczkę muzyki, która w jakiś sposób zahacza się o filmy, bo dokładnie tak jak przed tygodniem, przed dwoma tygodniami, przed trzema tygodniami, znowu ten układ utworów, które pojawiają się na antenie Trójki, sprowokował film. To nie oznacza, że będziemy wyłącznie w przestrzeni muzyki filmowej, wręcz przeciwnie. Pojawi się bardzo wiele utworów ze świeżutkich płyt, w tym wspaniałej, najnowszej płyty Jessica Pratt. No, ale po kolei. Walking through the sleepy city. In the dark it looks so pretty. to the one cafe that stays open night and day. Just looking at the sleepy city in the night, it looks so pretty. No one sees the city lights, they just care about the warmth inside. No one listens to what people say. Just sit and hear the radio play. Just then this girl walked in my way, and she was as pretty as my sleepy city. When you walk through the sleepy city in the night, it looks so pretty. Tired of walking on my own, it looks better when you're not. Zaryzykuję twierdzenie, że nie jest to najbardziej znany utwór z repertuaru zespołu The Rolling Stones, Walking Through the Sleepy City, no ale jest to utwór, który przyniosłam, wyniosłam z filmu. W sobotę nadrobiłam najnowszy film Wima Wendersa, film, w którym przenosimy się do Tokio i jesteśmy bardzo blisko głównego bohatera, o którym naprawdę niedużo wiemy. Nie wiemy tak naprawdę, jakie myśli kotłują mu się w głowie. Nie znamy jego przeszłości, dosłownej relacji. Wiemy tylko, że każdy jego dzień wygląda bardzo podobnie. Jest w nim miejsce na bardzo starannie wykonywaną pracę. Chociaż ktoś by powiedział, że to taka praca, której nie można się oddawać z pasją. A jednak bohaterem tego filmu jest czyściciel tokijskich toalet. I rzeczywiście oddaje się tej pracy w pełni. Ale jest tam też miejsce zawsze na czytanie książki, na obserwowanie przyrody, na taki rodzaj przyglądania się światu, który jest w zupełnie innej przestrzeni niż to rozpędzone życie, które większość z nas prowadzi na co dzień. No i jest tam też miejsce na muzykę, której bohater filmu słucha zawsze jadąc do pracy i wracając z pracy sięga po swoje kasety. Czyli tak naprawdę opowieść o nim niewyrażona wprost odbywa się właśnie w tej przestrzeni. Jakie kasety zgromadził, z których lat pochodzą, jaka to muzyka, co pewnie wtedy działo się w jego życiu, na jakie lata przypadła jego młodość. No i między innymi właśnie The Rolling Stones i artystka, która już czeka dosyć często do odtwarzacza bohatera filmu Wima Wendersa trafiają. Looking for you, and you. shoving their faces. Sad description, but oh, I was looking for you. Women were singing, a girl was washed up on Redonda Beach, and everyone was so sad. I was looking for you. Trzeba to zobaczyć, może nawet przeżyć, ale można skorzystać także z filmu. Jak wygląda Tokio, ta metropolia, kiedy budzi się do życia, kiedy przemierza się jeszcze w tej takiej szarej przestrzeni pomiędzy nocą, a już nadchodzącym dniem i kiedy cały samochód wypełniony jest muzyką, która z pewnością opowiada o tym, gdzie bohater mógł być w takiej przestrzeni mentalnej i estetycznej w czasach swojej młodości, kiedy kupował te wszystkie kasety i kiedy ta jego miłość do konkretnej muzyki i konkretnych artystów, nie tylko amerykańskich, ale przede wszystkim narodziła się i ugruntowała Perfect Days, film Wima Wendersa, bardzo polecam. Ale teraz robimy krok w bok, ale jednocześnie bardzo konsekwentnie trzymając się historii, które mogłyby być tematem do filmu. Zresztą podobna historia do tej, którą teraz chcę przybliżyć, sfilmowana z wielkim sukcesem została. To może, aby nie zagadywać za dużo, na razie powiem tylko tyle, że muzyka, która brzmi jakby nagrywana była współcześnie, pochodząca tak naprawdę z lat 70. ubiegłego wieku, odkryta po latach przez wielkich fanów wszelkich smaczków, która jednocześnie poprzez to, że jest odkryta, pozwala przypomnieć artystę, świat, z którego pochodzi, i świat, który musiał zostawić ze względu na to, że często o naszym losie decydują sprawy większe niż nasze indywidualne wybory. Fine anyway, I don't need you to stay. I don't want you to go away from me. It don't matter at all if I'm blind. I can see through the night anyway. I'm fine anyway, I don't need you to stay. I don't want you to go away from me. It don't matter at all if I'm blind. I can see through the night anyway. Let me know you today and I'll tell you a secret nobody has told you before. There's a man on the hill, maybe he's waiting still. He got magical hands, he was cut in the sand. Fine anyway, I don't need you to stay. I don't want you to go away from me. It don't matter at all if I'm blind. I can see through the night and away. I know you're fine anyway. You don't need me to say anything of the things that I said once before. Never mind if I'm blind. I can see through the night and it's light and away. Fine anyway, I don't need you to stay. Fine anyway, I don't need you. I don't need you, 'cause I'm fine anyway. W Ameryce taką muzykę nazywa się folkiem. Zresztą ta nazwa już się przyjęła także u nas. Kiedy mówimy o ludowej muzyce, to właśnie nazywamy ją ludową albo tradycyjną. No i tak, brzmienie bardzo świeże, a jednak nagrane w latach 70. ubiegłego wieku i co więcej nagrane w Bejrucie. Odnalezione po latach przez właściciela wytwórni Habibi Funk. To jest wytwórnia, która właśnie zajmuje się odszukiwaniem takich różnych zapomnianych nagrań ze świata arabskiego. No i tutaj zbieg różnych okoliczności, przypadków, połączeń, szeptów spowodował, że właściciel tej wytwórni trafił właśnie na artystę, który nazywa się Roger Fahr. No i w latach 70. właśnie, właściwie sam dla siebie, no bo 200 sztuk wydanych na kasetach płyt, no to nie można uznać tego za jakąś masową sprzedaż, wydał te płyty. One właściwie, no rozeszły się, te kasety są nie do namierzenia, ale muzyka, co najważniejsze, brzmi tak, jak przed chwilą posłuchaliśmy, więc po latach wytwórnia Habibi Funk przywróciła światu Rogera Fakhara i jednocześnie przywróciła też opowieść o fragmencie świata, czyli o muzyce kompletnie nie związanej z arabskim światem, nagrywanej w Bejrucie, nagrywanej w jakichś nieskomplikowanych warunkach, co akurat tej muzyce prawdopodobnie pomogło, ale sam autor musiał z Libanu uciekać i uciekał w roku 1976 przed wkroczeniem armii syryjskiej. Potem przez chwilę mieszkał w Paryżu, ostatecznie zadomowił się w Stanach Zjednoczonych. No i jest to taka opowieść, jak opowieść, która zdarzyła nam się, kiedy odkrywaliśmy dla siebie Sixto Rodrigueza. O Rogerze jeszcze nikt filmu nie nakręcił, ale to nie zmienia absolutnie nic, a czy może nawet bardziej powoduje, że chciałabym zachęcić do tego, aby poszukać jego muzyki, która teraz już dostępna jest na różnych nośnikach, ale przede wszystkim w streamie. W związku z tym nie trzeba się kłopotać, że trudno nam dotrzeć do jednej z 200 kaset. Billy prefers swimming to tennis, and Thomas prefers London to Paris, and Betty likes me more than anything else in the world. Frankie prefers theater to movies, George is quite busy with the studies, still Betty likes me more than anything else in the world. Would you like to go swimming or flying to Europe? I'd rather walk down by the sea. Are you still drinking whiskey to feel at the top? No, I'm spending my time drinking tea. Where'd you go when you feel you got real sick? And how'd you feel when the fever goes high? How'd you go from here to the office? I got a letter to send and stamps to buy. Would you like to go swimming or flying to Europe? I'd rather walk down by the sea. Are you still drinking whiskey to feel at the top? No, I'm spending my time drinking tea. How'd you say good morning in French? Oh, where can I eat a good meal that'd be cheap? Old days gone and I'm still on the bench in the park where the lovers are real sinking deep. Would you like to go singing or dancing in the backyard? I'd rather walk down by the sea. Are you still buying tickets that make you feel so sharp? I'm just holidaying for me, and the sun does the shining for me, while I'm spending my time drinking tea. Roger Fachr, Drinking Tea. I serio, gdyby nie dzisiejsze cyfrowe czasy, gdybym nie miała dostępu do sprawdzania informacji od ręki, to gdyby ktoś mi puścił taką muzykę, tak nagraną, z takim dźwiękiem, byłabym przekonana, że to może być bardzo, bardzo, bardzo współczesna rejestracja i w ogóle współczesne granie. To oczywiście świadczy też o tym, że cały czas w muzyce pewne pomysły wracają. No dobrze, ale znowu, nie chcę się rozgadywać, więc skoro wspomniałam, może nie wprost, to teraz wspomnę film Sugar Man, który kilka lat temu tak zawojował świat, a przy okazji Sixto Rodriguez i jego muzyka, jego historia stały się znane w większej grupie osób niż za jego młodości. To może sięgnę po jeden utwór Rodriguez'a. Ten z kolei z filmem ma tyle wspólnego, że jest typowym storytellingiem, opowiadaniem historii zawartym w piosence. To jest nie tylko domena raperów, ale także, no znowu, artystów folkowych. W Stanach Zjednoczonych zwłaszcza można byłoby wskazać kilka przepięknych przykładów ludzi, którzy potrafią snuć historię i snuć, i snuć, i snuć. Ta nosi tytuł A Most Disgusting Song, czyli najbardziej odrażająca piosenka Sixto Rodriguez. I've played every kind of gig there is to play now. I've played faggot bars, hooker bars, motorcycle funerals, in opera houses, concert halls, halfway houses. Well, I found that in all these places that I've played, all the people that I've played for, the same people. So if you'll listen, maybe you'll see someone you know in this song. A most disgusting song. The local diddy bop pimp comes in. Acting limp, he sits down with a grin. Next to a girl that has never been chased. The bartender wipes a smile off his face. The delegates cross the floor, curtsy and promenade through the doors, and slowly the evening begins. And there's Jimmy Bad Luck Butts, who's just crazy about the East Lafayette weekend sluts. Talking is a lawyer in the crumpled up shirt, and everyone's drinking the detergents that cannot remove the hurt. While the mafia provides your drugs, your government will provide the shrugs, and your national guard will supply the slugs. So they sit all satisfied. And there's old Playboy Ralph, who's always been shorter than himself. And there's a man with his chin in his hand, who knows more than he'll ever understand. Yeah, every night it's the same old thing. Getting high, getting drunk, getting horny. At the in-between. Again. And there's a bearded schoolboy with the wooden eyes, who at every scented skirt whispers of and sighs. And there's a teacher that will kiss you in French, who could never give love, could only fearfully clench. Yeah, people, every night it's the same old thing. Getting pacified, ossified, affectionate at Mr. Flood's party. Again. And there's the militant with his store-bought soul. There's someone here who's almost a virgin, I've been told. And there's Linda, glass maid who speaks of the past, who genuflects, salutes, signs a cross, and stands at half-mast. Yeah, they're all here, the Tiny Tims and the Uncle Toms. Redheads, brunettes, brownettes, and the dyed-haired blondes, who talk to dogs, chase broads, and have hopes of being mobbed, who mislay their dreams and later claim that they were robbed. And every night it's gonna be the same old thing. Getting high, getting drunk, getting horny. Lost, even, at Martha's Vineyard again. Kolejne dni jako powtarzające się cykle, czy też dni jako cykl powtarzających się tych samych czynności, które wykonujemy. Jedni uznają to za nużące, ale dla innych jest to właśnie gwarancją utrzymania czegoś na kształt porządku, czy poczucia kierowania własnym życiem. Wracamy do roku 2024. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that polite. Kamera Obskura. Po wielu latach ten zespół wrócił z nowym albumem. Płyta zatytułowana jest Look to the East, Look to the West. I podebrałam z niej tylko jeden utwór. Planowałam, szczerze mówiąc, że zagram ich dzisiaj więcej. Tu może takie małe wyznanie, ale nie nadmiernie intymne. Fakt. Bardzo bym chciała powiedzieć o sobie, że jestem człowiekiem zrodzonym z natury, bo kocham wszystko, co się wiąże z naturą, przyrodą i naprawdę jest to moja przestrzeń, ale moje życie to jest życie w dużym mieście od najwcześniejszych lat i w związku z tym mam też w sobie, może nie w związku z tym, ale na pewno mam w sobie to miasto wyobrażone, które idealnie materializuje się na przykład podczas takich sytuacji jak majówka, kiedy wszyscy opuszczają duże miasta. Miasta stają się osamotnione, opustoszałe, pełne słońca, tak zdarzyło się w tym roku i tworzy się w nich jakiś taki wyjątkowy klimat i właśnie najnowsza płyta Kamera Obskura wydała mi się idealną ścieżką dźwiękową do takiego podróżowania po opustoszałym mieście, no bo wtedy jeszcze nie posłuchałam najnowszej płyty Jessiki Pratt. I zdecydowanie muszę powiedzieć, że to jest jeszcze lepsza ścieżka dźwiękowa, nie tylko do takiej samotności w wielkim, pustym mieście, ale w ogóle do bycia sam na sam ze sobą i tymi myślami, od których czasami uciekamy. As the sun is way down in words to the fire, 'cause I keep coming back to what I let me in. And well, you've got it better since the love began in the stars. Start your way up, got along us all life. There's just no time to say home. Our spirits hide and never. 'Cause I can't help but run around as the sun is way down and poised to fall. I keep coming back to what I left behind. And well, you've got it better since the love of kind in the stars waiting to love's align. Get your head out, start your way. I've got a lot to see all along. There's just no time to say how. Our spirits hide in the dark. Zrobiło mi się teraz przykro, że już nie będzie tego pierwszego razu słuchania Here in the Pitch, czyli najnowszej płyty amerykańskiej artystki Jessica Pratt, ale myślę, że wiele osób ma przed sobą w ogóle ten pierwszy raz, zachęcam, bo to jest taka świetna płyta. Na niej dużo elementów i też odwołujących się do takich brzmień, które już dobrze znamy, ale kiedy wsłuchamy się dobrze w słowa, okazuje się, że wcale one nie są tak łagodne jak niektóre dźwięki muzyki. No Jessica naprawdę warto sprawdzić. Można zacząć od tej najnowszej płyty. Oczywiście można sięgnąć po poprzednie trzy. Tutaj mamy całkowitą dowolność. Nie do końca jesteśmy zawsze wolni, jeżeli chodzi o język, bo jednak stosujemy z wielką przyjemnością w Polskim Radiu jego zasady. Co mi przypomina przez chwilę jako dyrektorce, że w czwartek Mateusz Adamczyk w godzinnym wydaniu i obiecał nam, że na pierwszy ogień pójdzie słowo gościni, o które wielkie boje i wielkie dyskusje toczą się w naszych trójkowych mediach społecznościowych, więc będzie można posłuchać tutaj głosów osób zajmujących się językiem. Co z kolei, i znowu to jest dyrektorskie skojarzenie, prowadzi mnie do rozmowy z Moniką Bożym w paśmie Ludzie. Tego pasma można słuchać i na stronie Trójki, i w podcastach, i oczywiście na antenie o 23:00 od wtorku do czwartku. Monika powiedziała tam, zapytana przeze mnie o to, co jej sprawia w życiu największą przyjemność. Wymieniła przyjemności związane z ciałem, ale potem powiedziała, że drugą taką super istotną przyjemnością jej życia jest spotkanie z artystą, z którym czuje się to coś i można w związku z tym wspólnie na przykład zbudować utwór. I wiem, że tego typu spotkania są super istotne także dla Hani Rani. I to właśnie do niej dzisiaj będzie należał finał, a właściwie do niej i do Patricka Watsona. Bo w utworze Dancing with Ghosts Patrick Watson, wymarzony przez Hanie, pojawił się, dograł swoją część, a jednocześnie to jego wersja Perfect Day Lou Reeda zamyka film, od którego w ogóle całe to dzisiejsze nasze spotkanie się zaczęło, czyli film Perfect Days Wima Wendersa. I to jest jednocześnie taka wersja grana wyłącznie na pianinie, która kieruje nas do słowa i tutaj wracam do języka, które brzmi komorebi i to nie jest wcale jakieś bardzo tradycyjne, wręcz jest to w kontekście historii języka japońskiego słowo młodziutkie, a oznacza słońce, które przesącza się przez drzewa. Czyli Japończycy mają określenie na ten właśnie rodzaj takiego błysku, iluminacji, rozproszenia światła i iskierek, które słońce wyzwala na liściach. I to jedno słowo opisuje ten cały magiczny stan. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. Dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, d Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie Uczelnie Coraz Bardziej Dostępne. Realizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Uczelnie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Budżet konkursu to 400 milionów złotych. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Maciek, dokąd się wybierasz? A, do Żabki się dobieram. A Rybcia o tym wie? Sama mnie wysłała. Okej. Okay. Maćkowi tylko dobieranie na myśli, bo Żabkobranie tu w supercenie dobieranie. Dobierz pastę jajeczną Listener lub salami naturalne Bel za złote 50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czas na misję zgarnąć ofertę dnia. Trwają szalone dni w Carrefourze. Tylko jutro komplet sztućców Gerlach Valor 24 elementy aż 33% taniej, 119 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 179. Więcej na carrefour.pl. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex za 1709 zł. Dodatkowo przy zakupie minimum dwóch wybranych produktów zgarnij rabat 150 zł za każde wydane 1000.